أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا اللهم بزي إيمان ettik بما أنزلت bize indirdiğin kitaba iman ettik واتبعنا الرسول peygamberine de tabi olduk فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Bizi şahit olanlarla beraber yaz ya Rabbi. Amin. رَبَّنَا آتِنَا Allah'ım bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْ لِي Allah'ım beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O dehşetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ Allah'ım onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي Allah'ım göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي İşimi bana kolay kıl. وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. آمين يا معين بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Alemleri yoktan var eden yaratıcımız, terbiyecimiz, Rabbimiz, o Allah yerlerin ve göklerin sahibidir. O Allah hiçbir güç harcamadan, hiç yorulmadan yerleri ve gökleri bina etmiştir. Kün feyekün fabrikasında. Sadece ol demesiyle. Şu halde bizi de bu kainatın içinde var ettiği için, bize de bir seçim şansı verdiği için, bize de cenneti kazanma ihtimali bahşettiği için o yaratıcımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Allah Teala Kelam-ı Kadimi'nin son sayfalarında çok bildiğiniz, namazlarda çok okuduğunuz bir surenin içinde biz kullarına şöyle buyuruyor. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ O namaz kılanların vay haline. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar ki namazlarından gafildirler. Namazlarını ciddiye almazlar. عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Ciddiye almazlar, ön vermezler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Onlar riyakardırlar. وَيَمْنَعُونَ الْمَاءُونَ Hayır yapana da mani olurlar. Muhakkak Allah doğru söyledi. Rabbimiz zikrettiğim ayetlerin başında yazıklar olsun diye başlıyor. Yazıklar olsun. فَوَيْلٌ وَيْلٌ Arapçada yazık ona, vay ona, vay onun haline anlamına gelir. Başka ayetten bu ayeti şerh etmeye çalışayım. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّف۪ينَ diyor. Mutaffifin suresinin hemen başında. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّف۪ينَ Ne demek? Tartıda hile yapanların vay haline. Tüccarlar için, bizim gibi ticaret ehli için geçerli. Ama bu ayette ne diyor Mevlamız? Namaz kılanların vay haline. Namaz kılmak güzel bir iştir. Namaz bir ibadettir. İslam'ın temel direğidir. Şehadeti getirdikten sonraki en önemli emirdir. Ama Allah Teala vay haline diyor. Namaz kılana vay haline denir mi? Mevlamız bir şeyler demek istiyor. Namaz kılanların bir şeyinden memnun değil. Bundan dolayı vay haline diyor. O namaz kılanların vay haline, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Şimdi namaz kılanların vay haline dediğine göre bu ayet-i kerime kime hitap ediyor? Kafirlerin namazı yok. Kafirlere zekat yok, kafirlere oruç yok. Dolayısıyla namaz kılanların vay haline dediği zaman kafirleri, müşrikleri, puta tapanları Dikkate almıyor Allah. Onlardan bahsetmiyor. Kimden bahsediyor? Bunlardan bahsediyor. Buraya gelenlerin hepsinden bahsediyor. Yani bizden. Elhamdülillah ki bu namazımızı kılıyoruz. Ama Allah Teala bu ayetlerde namazını kılanların bazı eksiklerini anlatıyor. Ve bizi uyarıyor, ikaz ediyor. Bu eksikleri düzeltmemiz gerektiğini söylüyor. Ve durumun nereye gideceğine, meselenin nereye varabileceği noktasında bizi uyarıyor. Sert bir şekilde ikaz ediyor. Yazıklar olsun, vay haline. Bu veil sert bir kelimedir. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Birileri namaz kılıyor ama bu vazifeyi ciddiye almıyorlar. Kul Allah Teala'nın karşısına geçiyor, abdestini alıyor, Allahu Ekber diyor. Allahu Ekber dediği anda, elini kulaklarına koyduğu anda dünya ve içine dair, aklında dünyaya dair bütün meşveretlerini geriye atması gerekiyor. O en büyüktür, ondan başka her şey küçüktür deyip arkaya atması gerekiyor. Ama Müslümanların büyük çoğunluğu, elhamdülillah, bunu yapamıyor. Arkaya atamıyor. Namazını ciddiye almıyor. Kimin huzuruna gittiğinin farkına varmıyor. Düşünmüyor, hesap etmiyor. Önemsemiyor. Önemsemediği zaman da şu hadis-i şerife düşer olma ihtimali vardır. Bazı kulların namazları ahirette yüzlerine paçavra gibi vurulacaktır. Paçavra gibi. Paçavra bir bez parçası yahut bozuk bir çanta yahut bozuk bir malzeme, bir örtü. Müşteri o örtüyü beğenmiyor ve malı aldığı kişinin yüzüne paçavra gibi atıyor. Allah Teala da bizim kıldığımız namazı beğenmediği zaman, yani bu ayette zikredilen önemsemeyenlerden olduğumuz zaman ibadetimizi yüzümüze paçavra gibi atacak. Bunun olmaması için namazımıza dikkat etmemiz lazım gelir. Önem vermemiz lazım gelir. Bu önemi vermediğimiz zaman Allah'ın gazabı üstümüze olur. Kendinize hesap edin. Askere gittiniz. Bir rütbelinin karşısına geçtiniz. Rütbelinin karşısındaki tavırlarınıza dikkat edin. Onunla konuşurken sağa sola bakar mısınız? Komutanım işte şöyle oldu, buraya gidecektik, şuradan şu emir geldi, ondan dolayı yapamadık gibi konuşabilir misiniz? Sizin iki tane üst rütbeli, bir uzman çavuş hesap edin. Az subay ya da subaydan bahsetmiyorum. Kumandanla konuşurken böyle mi konuşursunuz yoksa yüzüne bakarak, hazır ol da durarak meramınızı ona mı anlatırsınız? Bu bir dünya rütbesine sahip adamdır. Askerde o kutsal vazife yerinde senin üst rütbelindir. Onunla konuşurken kelimelerine dikkat etmen lazım, hallerine ve tavırlarına dikkat etmen lazım, kimin huzurunda durduğunu düşünmen lazım. Rütbeli, rütbesiz. Şimdi şu dünya hayatında geçici bir rütbeye sahip bir adamın karşısındaki hal ve hareketlerine dikkat ediyorsun. Ama yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah Teala'nın karşısındaki hal ve hareketlerine dikkat etmiyorsun. Namaz kılarken kendini toparlamıyorsun. Başın gözün başka taraflarda. Bedenin oynuyor. Her tarafını kaşıyorsun. Vehhabilerin namazı gibi, gemi gibi sallanıyorsun. Böyle namaz yok. Biz ehli sünnetiz. Ehli sünnetin gözü sağa sola kaymaz. Sahabi geldi Efendimiz Aleyhisselam'a. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, namazda sağa sola bakmamız namazı bozar mı? Namazımıza zarar verir mi? Sultanım şöyle buyurdu. Bu şeytanın gelip sizin namazınızın ücretinden çalmasıdır. Şimdi bu namaz işi bir ibadet. Her ibadetin neticesinde bir ücret vardır. Allah'ın bize tayin ettiği bir ücret vardır. Ama ücreti nerede alacağız? Ahirette alacağız. Buraya yazılıyor, birikiyor. Şimdi bu ücreti alacaksın ya diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu şeytan gelip seni engellerse, kafanı bulandırırsa, fitne koyarsa, vesvese verirse ve sen sağa sola bakarsan o senin ücretinden çalmış olur. Yani bu sağ taraftaki defterden artılar eksilmeye başlar. Bunun olmaması için Müslüman ne yapacak? Odaklanacak. Odaklanacak ve secdegaha bakacak. Secde anında, kıyam anında ve rükû anında bakışlarını sağa ya da sola çevirmeyecek. Bakışları sağa sola çevirmek fıkhi olarak mekruhtur. Namazın sevabı düşer. Gövdeyi sağa ya da sola biraz çevirdin mi namaz bozulur. Çünkü namazın 12 farzından bir tanesi nedir? Kıble. Kıble. Yön. Yönün o tarafta olmak zorunda. Yön o taraftan hafif kaydığı anda namaz bozulur. Hacılarımızdan bazıları camide namaz kılarlarken sağa sola bakmayı çok seviyorlar. Fakat bakarken bazıları işi o kadar büyük bir mesafeye götürüyor ki gövdesiyle beraber dönüyor. Acaba camiye kim geldi diye. Gövdeyle beraber döndüğün zaman ne oluyor? Namaz bozuluyor. Vay o namaz kılanların haline. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Ciddiye almazlar. Efendimiz Aleyhisselam'a bizim Eyüp semtinde yatan bir sahabi Efendimiz var. Kim o? Eba Eyyub el-Ensari. İstanbul'un lideridir, kumandanıdır. İnşallah mahşere onunla beraber kalacağız. Bu mübarek bir hadis rivayet ediyor. Bir gün Resulullah'a gittim. Resulullah'a şöyle dedim sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, bana bu dini öğret ama çok kısa sözlerle öğret. Çok kısa olsun. Resulullah aleyhisselam Ebu Eyyub el-Ensari'ye, Eyüp Sultan'a 3 tane nasihat veriyor. 3 nasihat. Konumuzla alakalı olan bir tanesi. Ben bir tanesini zikredeceğim. Ya Ebu Eyyub, her namazına dururken o namazın dünyadaki son namazınmış gibi dur. Nasihate bak. Her namazına durduğunda öyle bir hayretçisin ki bundan sonra namazım olmayacak çünkü öleceğim. Az sonra öldürüleceğim. Yahut da ecelim gelecek. Bu benim son namazımdır. Allah aşkınıza kendinizi düşünün. Bir iftira oldu, bir şey oldu. Attılar sizi hücreye. Hakkınızda karar çıktı, asılacaksınız. Herkesin başından geçebilir. Çok masum insan asıldı. Bir Allah dostu, bir veli, İskilipli Atıf Efendi bir kitap yazdığı için asıldı. Bir kitap. 26 sayfalık bir kitap. Kitapta ne diyor? Kafirlere benzemekten Allah Resulü Aleyhisselam bizi men etmiştir. Allah Kur'an'ın 100'den fazla ayetinde bize Resul'e tabi olmamızı emretmiştir. Allah'ın Resulü Aleyhisselam onlara benzeyenlerin onlar gibi olacağını bildirdiği için başıma bu sarığı, bu takkiyi çıkartıp onların şapkasını takmam. Bu bize yasaktır. Olay bu. Kullandığı kelime bu. Bunu 26 sayfalık bir risaleye dökmüş ve her tarafa dağıtmış. Bu adamı sadece bir kitap yazdığı için bu alimi astılar. Astılar. Şimdi size soruyorum. Bu veli kişi, bu alim kişi, ölmeden hemen önce rüyasında Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüş kişi, son birkaç günü içinde namazlarını kılarken o namazları nasıl kılar? Gideceğim ya, 2-3 gün sonra gideceğim. Asılma ihtimalim çok yüksek. Dolayısıyla benim bu namaza çok iyi odaklanmam lazım. Çok sağlam ve derin bağlanmam lazım. Rabbimin huzurundaki bütün perdeleri yırtmam lazım. Kabe ile aramdaki mesafeyi kaldırmam lazım. Der mi demez mi? Der. İşte Allah Resulü Aleyhisselam Ebu Eyyub'a bu nasihati veriyor. Kılacağın her namazın son namazın olsun. Ondan sonra bir daha namaz kılamayabilirsin. O son namazından sonra Müslüman ne yapar? Ellerini açar. İşimi yaptım. Ya Rabbi şimdi ücretimi istiyorum. Hayatım bugüne kadar günah içinde geçti. Elimden geldiği kadar senin dinini yerine getirmeye çalıştım. Emirlerini yerine getirmeye çalıştım ama hep eksik yaptım. Ya Rabbi şu kıldığım 2 rekat namaz hürmetine günahlarımı affet der ve Allah'ına teslim olur. Bu son namazdır. İslam'da son namaz denen bir özellik vardır. Sahabiden bize kalmıştır. Dolayısıyla namazlarımızda gafil olmayacağız. Namazlarımızda gayri ciddi davranmayacağız. Kimin geldiği, kimin gittiği bizi ilgilendirmeyecek. Cami demek Allah'ın evi demektir. Allah'ın evinde Allah'a saygısızlık yapmayacağız. İnsanları görebilirsiniz. Camiye girerler ve cami içinde dünya kelamı yaparlar. Cami ve mescidin içinde dünya kelamı yapmak kalbi karartır. Allah o kullara gazapla bakar, öfkeyle bakar. Çünkü buralar uhrevi yerlerdir, sonsuz mekanlardır. Meleklerin ve ruhanilerin uğrak yerleridir. Bu meclislerde edep gözetilmelidir, sessizlik gözetilmelidir. Efendimiz Aleyhisselam yine namazlarını dikkate almayan kullar için bir hadis rivayet ediyor. Sultanım şöyle buyuruyor. Sizler için Mesih Deccal'den daha tehlikeli olan şeyi bildireyim mi? Mesih Deccal kimdir? Kıyamete yakın zamanda son alametlerden bir tanesi. Mesih mesheden demektir. Bu Deccal'ı Allah öyle bir imtihan verecek ki herhangi bir körün gözlerine meshettiği anda bu kör görecek. Herhangi bir sakatın ayağına meshettiği anda elini değdirecek ve o sakat yürümeye başlayacak. Herhangi bir dil size diyecek ki dilini çıkart. Mesih Deccal dilini bir tutacak, bırakacak. O kişi konuşmaya başlayacak. Allah böyle bir kuvvet verecek Mesih Deccal'a. Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadisinde ümmetim için en çok korktuğum fitne Deccal fitnesidir buyuruyor. Bu böyle bir varlık, böyle bir insan. Sultanım Aleyhisselam bu hadiste işin başka bir boyutunu anlatıyor. Namazdaki ciddiyetsizliğimizi Deccal'la karşılaştırıyor. Ondan daha tehlikeli olan şeyi size bildireyim mi? Dediler ki evet bildir ey Allah'ın Resulü. Gizli şirktir. Ondan daha tehlikelisi gizli şirktir. Şöyle ki bir adam kalkıp namaz kılar. Başka birinin kendisine baktığını gördüğü zaman namazını güzelleştirir. Şimdi camiye gittiniz. Namaz kılıyorsunuz normal bir seyirde. Farzdan daha hızlı kılar avam Müslümanı namazını, farz olan namazdan daha hızlı kılar. Bu hep böyle olmuştur. Bu büyük bir cehaletin göstergesidir. Normal namazımız, sünnet namazlarımız farzla aynı zamanda bitmek zorundadır. Farzla aynı zamanda bitirmiyorsak, bir iki dakika erken bitiriyorsak sünnet namazlarını, hızlı kılıyoruz demektir. Yani tadili erkene uymuyoruz demektir. Bugün gidin cami cemaatine namaz bitince, sünnet namazınızı bitirdiğiniz anda bekleyin. Müezzin bir iki dakika daha bekler. O esnada insanlara bakın nasıl namaz kılıyorlar. Tadili erkana yani vacip olan meseleye dikkat ediyorlar mı? Rükularda tam doğruluyorlar mı? Orada bir Sübhanallah diyecek kadar bekliyorlar mı? Celsede nasıllar bir Sübhanallah diyecek kadar oturuyorlar mı? Yoksa süp süp süp deyip gidip geliyorlar mı? Bunlara dikkat edin. Bir adam diyor var Efendimiz Aleyhisselam. Bir temsil getiriyor. Adam namaza gidiyor. Namazını kılarken yanına birisi geliyor. Şimdi bizim gözlerimiz 180 derece görür. 360 derece peygamber görür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz 180 derece görürüz. Karşı ve yanlar. Şimdi yanımıza bir adam geldiği anda istediğin kadar karşı tarafa bak, yan tarafa birisinin geldiğini görürsün. Ancak gözlerimizin yapısal konumu yanımızdaki adamı seyirir, tanır. Dikkat edin, kare şeklinde değil. Limon gibi. Yanları görüyoruz. Yanımıza gelen adamın hareketlerinden, hallerinden anlarız ki mahallemizdeki yan komşumuz. Zengin yan komşumuz. Yahut öğretmen yan komşumuz, yahut imam yan komşumuz. Normal bir seyirde namazını kılıyorken, hızlı bir şekilde gidip geliyorken onun geldiğini gördüğün anda Elhamdülillahi Rabbil Alemin demeye başladın. Namazı وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ ayetlerinde olduğu gibi basa basa kılmaya başladın. Baskı üzerine. Ağır ağır, sindire sindire kılmaya başladın. Kim için kıldın bu namazı? Onun için kıldın. Kendini ona göstermek ve Müslümanlığını kanıtlamak için kıldın. Yani riya yaptın. Gizli şirk yaptın. İşte ayet-i kerimede bildirilen namazını hafife alanların grubundan bir tanesi budur. Bu adam namazı kim için kılıyor? O öğretmen için kılıyor. O hoca için kılıyor. Oo, yanıma hoca geldi. Şimdi bu adam çıkınca beni ayıplamasın. Çok ağır kılmam lazım. Tadili erken bilir bu adam. İşim gücüm vardı ama olsun. Beni sağlam Müslüman bilsin. Hoca seni sağlam Müslüman bilse ne olur, bilmese ne olur. Ahirette hoca seni kurtaramaz. Seni kıldığın namaz kurtarır eğer doğru kılarsan. Eğer doğru kılmazsan yazıklar olsun hitabına muhatap olursun. Eğer böyle bir hitaba muhatap olursan kurtuluşun çok zordur. Çok zordur. Şu halde namaz kılarken şeytanın bu tuzağına dikkat edelim. O anda bize bu fikri kim veriyor? Şeytan gelip vesvese veriyor. Hocam camiye girebilir mi? Kabe hariç her yere girer. Kabe'ye yasağı vardır. O harem sınırları içine giremez. Allah yasak kılmıştır. Bu şeytan Kabe hariç her yere girer. Dergaha girer, medreseye girer, mescide girer, camiye girer. Ve yaptığın ibadet esnasında seni bozmaya çalışır. Burada anlatılan delikanlı gibi. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Ooo kayınpeder adayım bu diyor. Yarın öbür gün kızını isteyeceğim ben bunun diyor. Kafaya koydum. Ne yapmam lazım? Oturaklı kılmam lazım. Bu adam namazı kim için kıldı? Adam için kıldı. Adam için kılmak demek şirk demektir. Namaz Allah için kılınır. Bismillahirrahmanirrahim. ibadet yaparken efendiler, namaza gittin, ibadete başladın, ibadetin esnasında kalbine riya sevgisi geldi. Riya gösteriş demektir. Yani hadislerde geçen gizli şirk. Kalbinden birilerine kendini iyi gösterme, sağlam Müslüman gösterme sevgisi geldi. Böyle bir düşünce geldi. Bu kimden gelir? Vesveseden gelir. Bu esnada eğer bu vesveseyi dikkate alırsan ve ona göre amel edersen ne olur? Namazın sevapları eksilmeye başlar. Ne kadar çok riya, o kadar eksik sevap demektir. Namazın geçersiz olma ihtimali var mı? Yoktur. Borçtan düşer. Namazı kıldın mı? Kıldın yazılır. Azap görmezsin. Kılamadığımız her namaz için ahirette azap vardır. Kazaya bıraktığımız her namaz için ahirette azap vardır. Ancak kıldığımız namazlarda da riya denilen bir durum vardır. Bu riya neyi engeller? Sevapları düşürür, sevapları engeller. Ahirette bir terazi var. Bu terazi dünyadaki terazilere benzemiyor. Biraz daha farklı. Dünyada ağır olan taraf çöker. Ahiretteki terazide nasıldır? Ağır olan taraf yükselir. Sevap tarafını fazlalaştıran kulun sevap terazisi yükselmeye başlar. Günahlar aşağıda gelir. Sevaplar bir tane fazla geldi mi o kul kurtulur ve direkt cennete gider. Şu halde biz Müslümanların bir, borçtan kurtulması gerekiyor. Namaz, oruç, zekat, hac gibi. İki, riyadan sakınması gerekiyor ki sevaplar gitmesin. Sevaplar giderse borçtan düştün ama sevap hanesine bir şey yazılmaz olur. Yazılmadığı zaman da günahlar fazla gelirse yine nereye? Cehenneme. Allah muhafaza. Cehenneme gidersin, ondan sonra iman varsa cennete gidersin. Bir kibrit ateşine dayanamayan bizler cehennemi istemiyoruz. Dolayısıyla biriktirme yapmak zorundayız. Köşeye boyna artı sevap atmak zorundayız. Artı sevap atmak için de bu gizli şirkten sakınmak zorundayız. Allah'ımız kelamı kadiminde şirki affetmeyeceğini buyuruyor. Allah şirki affetmez. Bunun dışındaki dilediği günahları affeder. Ayette böyle söylüyor. Şirk ikiye ayrılır. Bir, açık şirk. İki, gizli şirk. Açık şirk, açık olarak aleni bir şekilde Allah'ın yanına başka bir ilah koymak demektir. Mesela ben yerleri ve gökleri yaratan bir ilah olduğunu biliyorum ama bu dünyayı aydınlatan, bu dünyaya ısı veren güneşin de bir ilah olduğunu kabul ediyorum. Dediği zaman bir adama, Kur'an'da bu adama ne denir? Müşrik. Allah'ın yanına bir varlık koydu, bir kuvvet koydu. Şu anda kainattaki, bizim Samanyolu galaksisindeki en kuvvetli, en enerji sahibi gezegen hangisi? Güneş. En kuvvetli olduğu için Japonlar güneşe tapıyorlar. Bir adam ilahının yanına herhangi bir nesneyi koyduğu anda buna açık şirk denir. Hindistan'daki adamlar ineğe tapıyor ama ilaha da tapıyor. Yerleri ve gökleri yaratan bu inek değil, bu bizim ayrı bir tanrımız diyor. Hindistan'da 330 milyon tanrı vardır. Bu kelam mübalağa değildir. Ölen bütün atalarını tanrılaştırmışlardır. 330 milyon ilah. Bütün atalarının resimlerini küçük küçük putlar haline evlerine koymuşlardır. Bu yüzden İslam evlere heykel koymayı yasaklamıştır. Tıpkı Hinduistler gibi olursun. Eve heykel koymak haramdır. Kimin evinde heykel varsa atmasın, kırsın. Kırdıktan sonra tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın kırdığı gibi heykeli kırsın, ondan sonra çöpe atsın. Resulullah Aleyhisselam'ın bir sünnetini daha yerine getirin. Bütün Kabe içindeki heykelleri ve putları çıkarttılar. Mekke'yi fethettikleri zaman Sultanım Aleyhisselam teker teker hepsini yere indirdi. Kırdı. Bütün heykelleri kırmadan Kabe'ye girmedi. Senin evinin içinde de küçük küçük heykeller var. Sen de namaz kılıyorsun, diyorsun ki namazımın sevabı bol olmasını istiyorum. Namazımda büyük lezzet almak istiyorum. Lezzet alamazsın. Evinde resimler var, canlı resimleri var. Evinde heykeller var. Ne lezzeti? Rahmet meleklerinin girmediği yerde lezzet olur mu? Şeytanlar olur. Ondan sonra şikayet etmeye başlarsın. Bize cinler musallat oldu hocam. Heykelleri kaldıracaksın. Canlı resimlerini kaldıracaksın. Melekleri evin içine davet edeceksin. Rahmet melekleri girdiği zaman cinler, şeytanlar giremez. Şu halde biz Müslümanlar açık şirkten çok ciddi bir şekilde korunmak zorundayız. Allah'ımızın yanına hiçbir kuvveti ve kudreti koymayacağız. Koymayacağız. Şu anda dünyada depreme tapanlar var. Deprem. Neydir onun ismi? Tsunami. Bundan 10 sene önce kimse tsunami'yi bilmiyordu. Ama şu anda dünyada tsunami'ye tapanlar var. O Tayland bölgesinde türemiş bunlar. Neden tapıyor? İlah ilah dedik, Allah dedik, inek dedik, fare dedik, güneş dedik. Bunlardan gelmedi bela. Bela tsunami'den geldi. Deniz dalgaları büyüdü büyüdü, 10 metre yüksekliğe geldi, bizi boğdu ezdi. Demek ki ilah bu. Bu kızdı bize deyip fikir yürütmüşler. Ve ona tapıyorlar. Buna İslam'da ne denir? Açık şirk. Bunun biraz daha aşağısında gizli şirk vardır. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bizi gizli şirkten muhafaza etmeye çalışıyor. Ben ümmetimin şirke düşmesinden korkmuyorum. Ben ümmetimin gizli şirke düşmesinden korkuyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden Allah'a açık bir şekilde şirk koşan çıkmaz. Çünkü delil çok fazla. Örnek, muktesebat çok fazla. Ama gizli şirk koşan çoktur. Çoktur. Bilmeden elimizden, dilimizden, hallerimizden, tavırlarımızdan riya ortaya çıkmış olabilir. Allah hepimizi affetsin. Amin. Amin. Riya, kelime manasında Allah'tan başkası için ibadet yapmak demektir. Allah'tan başkası için ibadet. Oruç tutuyorsun. Nafile oruca niyet ettin. Kalktın, işine gittin. İnsanlar sana bir şey ikram etmeye çalıştı. Sen dedin ki hayır, oruçluyum. Ne oldu bunun ismi? Kalbinde o kişilere karşı oruç tuttuğunu belli etme sevgisi peyda oldu. İmanının kuvvetli olduğunu göstermek istedin ve o insanlara dedin ki ben oruçluyum. Halbuki riyanın en çok gelme ihtimali nafile ibadetlerdedir. Farzlarda riya olmaz. Farza borcun olduğu için başlarsın. Riya ondan sonra farza karışır. Ancak nafilede riya çok kuvvetli bir şekilde kendini gösterir. Bir hacı amca düğüne davetli. Düğüne gidiyor. Düğün sahipleri diyorlar ki hacı amca ikramımız var. Kardeşim diyor 3 gündür niyetliyim. Ne alakası var? Sen neden 3 gündür niyetli olduğunu söylüyorsun? Riya yapmak istiyor. İmanının çok kuvvetli olduğunu karşı tarafa göstermek istiyor. İbadeti kim için yapmış oluyor bu adam? Allah'ın dışındaki insanlar için yapmış oluyor. Bunu söylemeyeceksin. Kardeşim şu anda müsait değilim. Deyip meseleyi geçiştireceksin. Çünkü bu farz değil. Farzı söylemek gerekiyor, nafileyi gizlemek gerekiyor. Mesela adam tasavvuf yoluna giriyor, gücü yettiğince teheccüdlere kalkmaya çalışıyor. Tasavvufta 5'e 5 katmak vardır. Tasavvuf erbabı 5 vakitle yetinmez. Peygamberimiz ve sahabesi gibi 5'e 5 katmak isterler. Mümkün olduğu kadar nafileleri yapmaya çalışırlar. Derviş de adet edinmiş, haftanın 3-4 günü teheccüde kalkıyor. Ertesi gün işe gidiyor. Kardeşim ne yaptın? Dün gece kaçta yattın? Bu derviş de şöyle diyor. Ya akşam yatmadan önce zikrimi yaptım. Tatmin olmadım, bir de teheccüd kıldım peşine. O kadar lezzetli geldi ki 20 rekat teheccüd kıldım. Diyor ve meseleyi kapatıyor. Şimdi bunun adı İslami ıstılahta nedir? Riyadır. Riya. Kim için yaptın sen bu zikri ve teheccüdü? Bu adam için yaptın. Söyledin ve bitirdin. Efendimiz Aleyhisselam bir hadiste ciddi bir tehditte bulunuyor. Şöyle buyuruyor. Riya ile ibadet yapana Allahü Teala ahirette git sevabını o kişilerden iste denir. O kişilerden iste der. Herhangi bir insan için ibadet yaptın. Sen kendini ona pazarlamak istedin. Allah sana ahirette ne diyor? Git sevabını ondan al. Çünkü sen bu ibadeti onun için yaptın. Müslüman ibadetine riya karıştırmaz. İbadeti Allah için yapar. Niyet kayması yaşamaz. Rabbim bunu ben senin için yapıyorum. Kalbimde herhangi bir ikilik olursa, şeytan herhangi bir vesvese verirse ve niyetimi bozmaya çalışırsa sen müsaade etme ya Rabbi. Amin. Mümin böyle der ve kuvvetli olmasını ister. Kalbinin kuvvetli olmasının sebatta bulunmasını ister. Yine Sultanım Aleyhisselam bu gizli şirki başka bir hadiste Başka bir misalle anlatıyor. Allah aşkına bu benim en korktuğumdur. Ey insanlar, gizli şirkten sakının. Muhakkak ki o karıncanın sessiz ve yumuşak yürüyüşünden daha gizlidir. Karıncanın sessiz ve yumuşak yürüyüşü. Temsile bak. Allah aşkına. Aranızda karıncanın ayak seslerini duyan var mı? Hayatınızda hiç karıncanın ayak sesini duydunuz mu? Olamaz, mümkün değil. Karınca hafiftir, ses çıkartmaz. İri değildir, ağır değildir. Dolayısıyla adımları bize ses vermez. Sultanım Aleyhisselam öyle bir temsil getiriyor ki, bu gizli şirk, bu riya var ya, karıncanın ayak seslerinden daha gizlidir. Dikkatli olun buyuruyor. Sahabi soruyor. Ey Allah Resulü, karıncanın sessiz yürüyüşünden daha gizli olan bu şirkten nasıl sakınacağız? Şöyle deyin. Ey Allah'ım, muhakkak ki biz bildiğimiz şeylerde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. Ve bilmediğimiz şeylerde senin affını istiyoruz. Bildiğimiz şeyler işte Allah'ın yanına başka bir ilahı koyma. Onlardan zaten sana sığınıyoruz Allah'ım. Ama bilmediğimiz şeyler, yani gün içinde yaptığımız ibadetlerde araya bu şerefsiz şeytan girebiliyor. Bizi bozmak istiyor. İhlasımızı, samimiyetimizi bozmak istiyor. Kalbimizi ikilettirmek istiyor. İbadeti başkası için yaptırmak istiyor. Allah'ım biz bunların farkında olmadan tuzağa düşebiliriz. Sana sığınıyoruz ya Rabbi, bizi affet. Efendimiz Aleyhisselam bize böyle ölçü veriyor. Dolayısıyla bu duayı Müslümanlar her gün namazlarımızdan sonra ellerimizi açıyoruz ya. Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor? Farz namazlardan sonra yapılan dualar reddolunmaz. O ücret isteme vaktidir. Dolayısıyla biz en az günde 5 defa Allah'ımıza dua ederiz. En az. Dervişin zikri vardır, teheccüdü vardır. Ek katar buna. Ama sıradan bir Müslüman en az 5 defa dua etmelidir. Çünkü her işin sonunda ücret almak zorundayız. Ücretimiz isteme hakkına sahibiz. Bu ücreti isterken ne diyeceğiz? Allah'ım bilmeden hata etmiş olabilirim. Eksik yapmış olabilirim. Sen benim günahlarımı affet. Bu Sultanım Aleyhisselam'ın vermiş olduğu temsile iyi dikkat edin Allah aşkına. Efendimiz Aleyhisselam yine başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. İbadetlere riya karıştırmayın ki amelleriniz boşa gitmesin. Mevlana'mız bir temsil anlatır Mesnevi'de. Eğer bir ambara buğday dolduracaksan önce ambardaki fare deliklerini kapat. Çünkü fare deliklerini kapatmazsan istediğin kadar buğday doldur, bu fareler sen doldurdukça gelir buğdayı yerler. Gelir buğdayı yerler. Ne yapacaksın? Önce şu fare deliklerini kapatacaksın. Riya bir Müslüman için fare delikleri demektir. Amellerindeki sevapları alır götürür. Sultanım Aleyhisselam boşa çıkartır diyor, boşa çıkartır diyor. Boşa çıkmak ne demek? Ey meleklerim, bu kulum ikindi namazını kılmış ama sevap yazmayın. Bu boşa çıkmak demektir. Borçtan düştü ama boşa çıktı. Yüzlerce, binlerce sevap kazanmaktan mani oldu, engel oldu. Bak, bir namazda ne kadar sevap alıyoruz? Bir hadisle anlatacağım. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizden her birinize Kur'an'ın her harfini okumaya abdestsiz iken 10 sevap vardır. Bak, abdestsizken aklına geldi, felak nasıl okuyorsun? Euzu besmele çektin, okudun. Okuyabilir misin? Okuyabilirsin. Günahı yoktur. Abdestsiz Kur'an'a dokunamazsın. Felak ya da nasıl okurken bu surelerin içinde kaç tane harf varsa her birine kaç sevap geliyor? 10 sevap. Sultanım devam ediyor. Eğer abdestli olarak okursanız her harfe 50 sevap alırsınız. Bak, namazda değilsin. Abdestini aldın, aldın Kur'an'ı okumaya başladın. Bir sayfada kaç 100 tane harf varsa çarpı 50 yapacaksın. Hemen yandaki deftere yaz. Bugün 5600 sevap cepte. Bir sayfa Kur'an okudum. Efendiler, sultanım devam ediyor. Bu Kur'an'ı namazdayken okursanız her harfine 100 sevap alırsınız. 10, 50, 100. Namazda Fatiha'yı okuyoruz. Peşinden Zamm-ı Sure okuyoruz. 4 rekatta da Fatiha'yı okuyoruz. Farz ise 2 rekatında Zamm-ı Sure, sünnet ise 4'ünde de Zamm-ı Sure okuyoruz. Allah aşkına bunların tamamında kaç harf vardır? Çarp 50. Düzeltiyorum. Çarp 100. Hadiste 100 diyordu. Sevap böyle bir şey. Ama riyayı karıştırdığın anda bu sevapların tamamını kaybediyorsun. Tamamını kaybediyorsun. Abdullah İbni Mesud, sahabenin alimlerindendir. Mübareğin bacakları çok inceydi. Müşrikler hep alay ederlerdi. Zayıf adam, çok yiyebilen bir adam değil, fakir. Bacaklar ince. Allah Teala bazılarına fiziki kuvvet verir, bazılarına kollarını çolak yapar, bazılarını bacaklarını zayıf yapar. Bu Abdullah İbni Mesud'da da bacaklar çok zayıftı, anormal zayıftı. Sahabiler bir gün bacaklarına baktılar ve güldüler. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah Teala Abdullah'a cennette öyle bacaklar verecek ki Uhud dağı kadar büyük olacak. Ehl-i sünnet alimleri bu hadisten hüküm çıkartıyor. Ne diyorlar? Allah dünyada herhangi bir Müslümana diğer insanlardan daha zayıf bir aza verirse cennette o insanlardan daha üstün yapacaktır. O azasını cennette o insanlardan daha üstün yapacaktır. Hüküm çıkartıyorlar. Abdullah İbni Mesud'un bacakları nasıl olacakmış? Uhud dağı kadar kalın. Şimdi bu Abdullah İbni Mesud'a bir tane sahabi geliyor. Alim ya, alimler hep gelirler, danışırlar. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun, alimlere sorun diyor Allah Teala. Kur'an'a sorun demiyor. Tesbihe sorun demiyor. Zikir ehline, alimlere sorun diyor. Bu sapık hocalar bu ayeti dinlesin. Hemen alime geliyorlar, Abdullah İbni Mesud'a. Şimdi sahabi geliyor şöyle diyor. Ey Abdullah, akşamleyin Bakara suresini okudum. Benim sevabım nedir? Abdullah İbni Mesud ne diyor? Sevabını şimdi bana söylemekle almış oldum. Ahirette bir şey yoktur. Bakara suresi Kur'an'ın en uzun suresidir. 50 sayfa civarıdır. Ne diyor? Bakara suresini okudum akşam. Halbuki 200 sayfa bir şey okumamış ki, 50 sayfa okumuş. Ama gururlanıyor ve diyor ki böyle alim bir kişi benim gecemi boş geçirmediğimi bilsin. Ve ben ona sorayım. Güya ahiretteki mükafatını soracak. Halbuki asıl amacı içeride. Asıl amacı şu. Benim iyi bir Müslüman olduğumu bilsin. Bir adam anlatayım size. Bir adam riyadan çok kaçıyor. Riyadan çok korkuyor. Namazlarının kimse tarafından bilinmesini istemiyor. Yaptığı zikir derslerinin kimse tarafından bilinmesini istemiyor. Teheccüde kalkıyor, söylemiyor. Ama bu adamın kalbinde gizliden gizliye şöyle bir niyet oluşuyor. İnsanlar bana İslam'a hizmet ettiğim için saygı göstersin. Dikkat buyurun, bu adam ibadetlerde riyaya düşmüyor ama külli manada riyanın en tehlikesine düşüyor. En tehlikelisi, baş olma sevgisi. Bu riyanın en tehlikelisidir. Bu sebeple tasavvuf büyükleri, alimlerimiz şöyle derler. Tasavvuf yoluna girmiş olan bir dervişin kalbinden bütün kötü ahlaklar çıkar. Ama en son baş olma sevgisi çıkar. Bak, kibir, riya, küfür, yalan, gıybet, şehvet, öfke, bunların hepsi çıkıyor. Yıllar boyunca gelir, zikrini yapar, sohbetini dinler, rabıtasını yapar, tövbesini yapar. Kalp devamlı temizlenir, devamlı temizlenir. 70 bin kötü ahlak devamlı düşer. Matematik sayı devamlı rakam aşağı iniyor. Ancak bir tanesi en sona kalırmış. Neymiş o? Baş olma sevgisi. Bu çok büyük bir felakettir. Çok büyük. Belamı bağura bundan gitmiştir. Bu baş olma sevgisinden dolayı kafir gitmiştir. Allah onun hakkında dili sarkık köpeğe çevirdik diyor Kur'an'da. O kadar büyük bir alim. Bu riya çok hassas bir şeydir. Kim Allah yoluna hizmet ediyorsa, kim ben bu tasavvuf yoluna girdim, Peygamberim Aleyhisselam'a biraz daha fazla benzemek istiyorum diyorsa, kalbini kontrol etsin, niyetini kontrol etsin. Niyetinde insanlar bana daha çok saygı duysun varsa yanlış bir kalple, yanlış bir niyetle hareket ediyor. Toparla kendini, toparla. Niyetini sağlam yap. Niyetim Allah'ın dinine hizmettir. İnsanlar beni ister iyi bilsin, ister kötü bilsin. Kalbimde zerre kadar şüphe oluşmayacak. Ben Allah yolundayım ya. Hakkımda ne derse desinler. Uçtu, kaçtı, evliya oldu, çöpçü, ilimsiz, cahil. Hiç önemli değil. Allah yolundayım ve Rabbime hizmet ediyorum. Etrafımdaki insanlar namaza başlıyorsa, etrafımdaki insanlar içkiyi bırakıyorsa doğru bir yoldayım demektir. Gelen dervişler bu niyette olacak. Niyetini böyle halis edecek. Etmediği zaman bu adamın durumuna düşüyorsun. Ben akşam 50 sayfa Kur'an okudum. Geçen gece Berat Kandili'ydi. 100 rekat namaz kıldım hocam, bacaklarım da fena ağrıyor be. Adama gidiyorum ziyaret etmeye, çay içmeye. Nasılsın, iyi misin hocam, bacaklarım çok ağrıyor diyor. Hayırdır kardeşim, akşam berattı biliyorsun, 100 rekat namaz kıldım. Bana niye söylüyorsun ki? Ben mi vereceğim senin sevabını? Bu meseleyi açma. İşte elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık de kapat. Bunlar nafile ibadetlerdir. Nafileden bahsetmeyeceksin. Anlatmayacaksın. Farz ibadetlerde de farz borcunu yerine getirdiğini söyleyeceksin. Ama detaylara girmeyeceksin. Hava cıva yapmayacaksın. Sevabı gidiyor bu sefer de. İbadet kabul oluyor, sevabı gidiyor. Bir akrabamla kız istemeye gittik. Başka bir akrabamıza. Girdik, meclise oturduk. 30-40 tane adam var böyle. Akrabam söze başladı. Niyazi Bey, nasılsınız? Elhamdülillah. O bizimkine sordu. Nasılsınız? Elhamdülillah, iyiyim. Bu sene 20 lira zekat verdim elhamdülillah. Dedi. Hiç olay yok. Mesele hiç oraya gitmedi. Yani konu zekata falan gitmedi. Sen bunu niye açtın? Sen bunu niye söyledin? Kalpteki niyet şu. Bahçemizdeki gülün halinden baharımızı hesap et. Ben bu kadar zekat veriyorsam sen hesap et ki sermayem ne kadar. Senden kız istemeye geldim, bana ona göre davran. Hesap bu, niyet bu. Bu olduğu zaman ne oluyor? Sen o kadar büyük zekat verdin elhamdülillah. Allah daha çok vermeyi nasip etsin. Bir Müslüman zengin olmayı isteyebilir mi? İsteyebilir ama şu niyetle istemelidir. Allah'ım bana çok çok zekat vermeyi nasip et. Ne kadar güzel bir niyet. Allah'ım bana çok zenginlik ver dediğin zaman Firavun gibi olma tehlikesi de var. Ondan daha zengini yok. Ama öyle bir nimet verdi ki Allah Teala, ben Allah'ım demeye başladım. Sen böyle mi olmak istersin? Dünya hayatında 60-70 sene keyif çatarsın, alemin üstüne alem yaparsın. 70 sene sonra kabre girdin mi topuzlar başlar. Bitmiyor, bitse iyi. Mahşer meydanındaki azap, cehennemdeki azap. Bitmez. Şu halde farz ibadetlerde detaylara girmeyeceğiz, açıklama yapmayacağız, övünmeyeceğiz. Nafile ibadetlerden hiç bahsetmeyeceğiz. Müslümanın yapması gereken budur. Sultanım Aleyhisselam'a yine mecliste sahabinin bir tanesi şöyle söyledi. Ey Allah'ın Resulü, bir yıl boyunca oruç tuttum. Bak öyle bir iman var ki adamda. Bir yıl her gün oruç tutmuş. Bayram günleri hariç. Bayramda oruç tutmak haramdır. Ne yapar bu? 360 gün. 360 gün oruç tutmuş. Sultanıma mecliste söylüyor. Bak yanına gitse, teke tek konuşsa, bir ilim istese yine affedilebilir. Benim mükafatım nedir ey Allah'ın Resulü? Kardeşlerin bu meseleyi duyduktan sonra mükafatım bitmiştir. Efendimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor. Güzel bir amel işledi. Herkesin yapamayacağı bir amel işledi. Tek bir hareketle hepsini çöpe attı. Bir çuval inciri berbat etti kelimesi herhalde bunun için söylenmiştir. Sahabeden başka bir örnek vereyim. Yine bir sohbet meclisinde Efendimiz Aleyhisselam'a sahabenin bir tanesi şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bir haftada hatim indirdim. Yani 600 küsur sayfayı bitirmiş. Benim mükafatım ahirette nedir? Kardeşlerinin duymasıyla mükafatın olmuş oldun. Ahirette sana ecir yoktur. Değer mi? İnsanlar beni iyi bilsin. O kadar mükafatı, sevabı kaçırdım. Değer mi? Ahirette Müslümanların pişman olacağı tek şey nedir? Tek şey, neden daha fazla ibadet yapmadım? Neden daha çok insana vesile olmadım? Pişman olacağımız tek şey budur. Neden? Çünkü daha çok ibadet yapsaydık, sevabımız daha çok artacaktı. Sevap ne kadar çok artarsa ahiretteki nimet yani mertebe o kadar artıyor. Üsttekileri görüyorsun devamlı olarak ziyarete gidiyorsun. Bir bakıyorsun ondaki nimetlere. Sendeki nimetler ondan daha aşağıda. Ve şöyle diyorsun ya keşke daha çok namaz kılsaydım. Keşke şu rüyayı yapmasaydım. İnsanlara yaptığım bu hayırları söylemeseydim. Orada keşke diyeceğimiz tek şey budur. Bunu dememek için insanlara yapmış olduğumuz hayırları açıklamayacağız. Anlatmayacağız. Efendiler, güncel yaşamda biz Müslüman erkekler ve kadınlar özellikle giyim konusunda riyaya düşüyor. Giyim. Elbise. Ya hocam elbiseden ne olur ya? Elbise deyip geçme. İki şekilde elbise giyen vardır. İmam Rabbani anlatıyor. Bir, adam sokağa çıkarken Allah'ın bir Müslümanın ne kadar temiz, bakımlı ve güzel göründüğünü insanlara göstermek istiyorum. İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu ve beni nasıl değiştirdiğini insanlara göstermek istiyorum. Bu niyetle bu elbiseleri giyiyorum. Sana hamdolsun bana böyle elbiseler verdin. Niyetiyle elbiselerini giyip dışarıya çıkarsa. Tek bir niyet. Akşam eve dönünceye kadar ibadet halindedir. Bir elbise ya, bütün gün ibadet halinde olmak istemez misiniz? Bütün gün cebinize para aksın istemez misiniz? Siz ibadetten, siz sevaptan anlamıyorsunuz, siz paradan anlıyorsunuz. Bütün gün cebinizde saniye başı bir TL gelmesini ister misiniz? Saniye başı bir TL. Sevap ondan çok daha fazladır. Saniye başı cebinde bir TL, bir TL, bir TL geliyor. İster misin, istemez misin? Kim istemez? Elbiseni giyerkenki niyetini bu yaparsan, eve dönünceye kadar o elbise üstünde bulunduğu müddet içinde hep sevap yazılır. Hep sağ tarafa yazılır. Bu kulum benim rızamı düşünerek elbise giydi. Bundan dolayı ben ona devamlı sevap yazıyorum. Bu birinci taraf İmam Rabbani'nin söylediği. Bir de ikinci grup var. Bunlar insanlar beni beğensin diye elbise giyenler. İnsanların nazarında itibar sahibi olmak isteyenler. Hava civayı sevenler, özellikle bizim Arnavutlardan. Giyime çok dikkat ederler. Süslenmeye çok dikkat ederler. İnsanlar nazarında itibar sahibi olmak için giyimi kullanırlar. Ama bu riyadır. İnsanların seni övmesi ve beğenmesi için giyinmeyeceksin. Örtünme emrini yerine getirmek için giyineceksin. Allah'ın emrini yerine getirmek için giyineceksin. Bunu yapmadığın zaman riyaya düşersin. Adam kulağına küpe takıyor. Yüzünde İngiliz sakalı. İngiliz sakallar top sakallardır. Top sakal nereden gelmiştir dünyaya? İngiltere'den. Vehhabilere, Araplara geçmiştir. Vehhabilere top sakallıdır. Oradan da şimdi Türkiye'ye geldi top sakallar. İngiliz sakalları. Kulakta küpe, yüzde İngiliz sakalı, burunda halka, saçlar acayip tarzda, böyle 4-5 tane yol yapmış arka tarafa doğru. Elbisesi de façalı. İnsanların dikkatini çekmem lazım diyor. Her tarafında dövme var. Dikkat çekmek için giyiniyor. Dikkat çekmek için yaşıyor. İnsanlara tapınıyor. İşte bu adam riyakar bir adam demektir. Gösteriş sahibi bir adam demektir. Böyle bir yaşam bizi günaha götürür. İşte İmam Rabbani diyor ki, Allah rızası için giyinmeyen, insanlara güzel görünmek için giyinen de bütün gün boyunca günah yazdırır. Şu halde sabahleyin işine doğru giderken Allah rızası için ne giydiğine, nasıl giyindiğine çok dikkat et. Çok dikkat et. İnsanlarımızda riya çok normalleşti. Çok kolay geldi, çok rahat geliyor artık. Facebook denen bir illet var şimdi. Adam yaptığı her işi orada paylaşıyor. Şu anda yemekhanede, orada durumunu paylaşıyor, yemekhanede. Şu anda tuvalette, tak durumunu paylaşıyor. Şu anda spor salonunda, tak durumunu paylaşıyor. Nereye gidiyorsa orada durumunu paylaşıyor. Ve resmini koyuyor. Geçen bir tanesini gördüm, caminin resmini çekmiş. Kocaman cami resmi çekmiş. Minareyi tam boyalmış, altına da yazmış. Biraz da ibadet. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen niye bunu yapıyorsun? Ne gerek hissediyorsun? Yani gün içinde boyuna koşturdum ettim. Şimdi biraz da ibadet vakti. Camiyi de çekiyor böyle. Arkadaşına veriyor telefonunu. Şimdi abdest alacağım diyor. Çek beni diyor. Abdest alırken de telefona da biraz sırıtıyor böyle. Kolları sıvamış. Bak diyor. Buharları iyi çek diyor. Soğuk havada diyor buhar çıkıyor. Resmi çekerken buharlar iyi görünsün diyor. Bunun adına ne denir? Riya denir. Riya. İbadeti bozuyor. Kardeşlerden bir tanesi anlatıyor. Yeni namaza başlamış, yeni sohbete başlamış bir kardeş de diyor, hocam Süleymaniye Camii'ne gittik diyor. Hava buz. Caminin diyor saçaklarında kocaman buzlar var diyor. 20'şer 30'lar santim. Bu diyor açtı üstünü diyor. Ellerini sıvazladı, kollarını sıvazladı. Ya Allah, bismillah, bir geriliyor, bir hareketler yapıyor, bir mücahit tavırları. Tak diyor oturdu abdest alma yerine, şadırvana geçtik diyor. Çorabını falan toparlıyorken çorap tak suya düştü. Hava buz. Çorap da suya düşüyor. Adam, o yumuşak adam, o mücahit adam bir ağzını değiştirdi diyor. Ay senin ocağın batsın. Evine ateş düşsün. Boyna beddua etmeye başladı diyor. Boyna beddua, boyna sallıyor diyor. Ne oldu? O kadar imanlıydın, ne oldu? Bir ufak musibet, bir ufak sınav, bir ufak imtihan. Ne olmuş? Çorap suya düşmüş. Bundan dolayı insan beddua eder mi? Küfür de etti hocam diyor. Küfür de etti diyor. Allah bu insanlara hidayet etsin. Amin. Bu iş, bu riyadır. Bu riya tehlikelidir. Adamı imansız götürür. Hacda başından bir olay geçti. Nur Dağı'na çıktık. Cebel-i Nur. Efendimiz Aleyhisselam ilk vahyi nerede almıştır? Cebel-i Nur'da. Tabii çıkış 20 dakika civarı sürüyor. Çok sarp bir dağ. Yol da yapmamışlar. Tutuna tutuna çıkıyorsun. Ara ara mola vermek zorundasın. Bir çıktık yukarıya. Baktım taşlar falan var, böyle büyük taşlar var. Hacının bir tanesi dedi ki yanındakine, dur dedi, ben yukarıya çıkacağım. Taşın üstünde namaz kılarken beni çek. Eve geldiği zaman hacı arkadaşlarına yahut da oradaki insanlara gösterecek. Bak ben burada peygamberimizin vahiy aldığı yerde namaz kıldım bak diyecek. Adam çıktı taşın üstüne. Yandaki de kamerayla bunu çekiyor. Allahu Ekber yaptı böyle. Çekiyor mu? Bu gizli falan değil bu. Açık riya bu. Açık. Bunun film kopmuş artık. Perde kalkmış. Allahu Ekber diyorsun, abdestlisin. Allahu Ekber dedin mi namaza durmuş oluyorsun. Ve yanındaki adama diyorsun ki çekiyor mu? Yani çekmiyorsa bozayım namazı, bir daha durayım. Allahu Ekber diyor ve çekiyor mu diyor. Bu olur mu? Böyle iş olur mu? Hacdan girdim. Şunu da anlatayım. Bir akşam tavafı vazifeleri yaptık. Bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi maçı var. Hacı abi dedi ki gel dedi gidelim maçı seyredelim. Ya dedim hacı abi yatalım dinlenelim, yok yok dedi, sen gel gidelim maça. Tamam dedim hacı abi, gittik. Maçı izlerken bu hacı abi fanatikmiş. Hacı abinin kayınpederi ve kayınpederin çocuğu iddiaya girmişler Türkiye'de. Kayınpederin çocuğu yani kayınço demiş ki baba bizim damat var ya kesin maçtadır şu anda. Kayınpeder demiş ki olur mu öyle şey ya, hacı bu adam ya, hacca gitti. Orada maç aklına gelir mi onun? Babacığım arar mısın? Arar mısın? Tak! Bizim hacı arkadaşı arıyor. Hacı arkadaş da maç seyrediyor. Bir bakıyor kayınpeder. Eyvah diyor, yandık. Baskın yedik diyor. Tak açıyor telefonu. Damat nasılsın? Hamdolsun baba iyiyim çok şükür. Ne yapıyorsun damat, neredesin? Hacı abi diyor ki tavaftayım. Baba tavaftayım diyor. Yalan. Hacı adam göz göre göre yalan söylüyor. Tavaftayım baba diyor. O anda Fener bir gol atmaz mı? Bütün çay ocağı ayakta. Gol diye ayakta. Kayınpeder diyor ki oradan. Damat diyor ne oluyor orada diyor. Ne oluyor diyor. Bizim hacı abi diyor ki baba diyor. İnsanlar cezbeye geldi. Açla tavaf yapıyor diyor. Cezbeye geldi diyor. Buna gerek var mı? Babacığım şu anda maçtayım. Oldu. Yani bir keyif yaptık. Vazifelerimi yaptım elhamdülillah. Geldim maçı seyrettim. Bunu yapacaksın. Bu kadar zor mu? Yalan yalanı doğurur. Taviz tavizi doğurur. Bak bir yalan beş tane yalana gitti. Bu iş bu kadar tehlikeli. Yine riyadan devam edeyim. Bir esnaf arkadaşımızı paralel cemaat sohbete davet ediyor. Var ya şimdi bir tane meşhur paralel cemaat. Sohbete davet ediyor. Gel kardeşim diyor akşam diyor yemek deri koltuklar üstünde. Sohbetimiz var. Bir gidiyor oraya işte oradaki arkadaş açıyor kitabı okuyor. Sohbet bitiyor. Sohbet biter bitmez diyor bir hareketlenme oldu diyor cemaatte. Benden 10 koyun. Benden 5 tane dana. İnsanlar diyor ayağa kalkıyor, boyuna bağırıp çağırıyorlar diyor. 10 koyun, 5 tane. Acayip bir ortam oldu. Ben dedim ki kardeşim burası bizi aşar, kalkalım gidelim. Tam kalkarken diyor o beni sohbete götüren paralel şöyle dedi. Abi yaz buna 10 tane koyun. Bu ortamda hiçbir şeyden haberi yok. Ya hocam diyor cebimde 10 lira para var diyor. 10 lira. Esnafın durumunu hayal edin Allah aşkına. Cebimde 10 lira var diyor. Adam bana diyor ki yaz buna 10 koyun. Ben dedim ki ya İsmail ne yapıyorsun ya? Ne koyunu kardeşim? 10 lira param yok cebimde ya. O götüren arkadaş da şöyle diyor o İsmail. Kardeşim diyor çaktırma. Hava civa yapıyoruz diyor. Millete gaz veriyoruz diyor ya. Bu nedir bu? Riyadır, sahtekarlıktır, samimiyetsizliktir. Allah'ın adını kullanıp insanları aldatmaktır. Böyle insanların içindeyiz. Böyle adamların içindeyiz. Allah Teala hidayet nasip etsin inşallah. Amellerimize, işlerimize gösterişi karıştırmayacağız. Bir iş mi yapıyorsun kardeşim? Allah için yap, faydasını görürsün. İnsan için yapma, çünkü insan acizdir. Bugün överler, yarın söverler. Mahallendeki her insan yapmış olduğun bir, beğendikleri bir fiilden sonra seni methederler. O, o böyle bir adam, o şöyle bir adam, o böyle hayırlı bir adam. Bir mesele yaparsın, onların hoşuna gitmeyen bir meseledir. Menfaatlerine uymaz. Seni İslam'la yargılamazlar, seni menfaatlerine göre yargılarlar. Yaramaz adam o, ben ondan şunu istedim vermedi. Tıpkı günümüzdeki kadınlar gibi. Kocaları hayatları boyunca kendilerine bir sürü nimet götürür. Bir gün bir isteklerini yerine getirmez ve kadınlar şöyle derler. Zaten ne istediğini yaptın ki? Ne istediğini yaptın? Bütün kadınların şu anda söylediği orijinal kelime budur. Kalıptır bu bak. Kalın harflerle söylüyorum. Zaten ne zaman istediğimi yaptın ki? Kelime bu. Unutmayın. Hatta evinizin kapısına evinizin kapısına bu kelimeyi yazın. Zaten ne istediğini yaptın ki? Bak hanım sen busun deyin. Kadınlar bunu yapar. 10 tane 100 tane nimet alır ama hepsini bir anda yok edip gider. İşte bu yüzden biz Müslümanlar insanların gönlünü yapmaya çalışmayacağız. Allah'ın rızasını almaya çalışacağız. İnsanların gönlünü yaparken, insanların isteklerini yerine getirirken şunu düşüneceğiz. Allah bu işten razı mı, değil mi? Ben bir derviş kardeşimin gönlünü yerine getiriyorum. Ona ilim öğretiyorum. Ama bu ilmi öğretirken kalbimin derinliklerinde ondan saygı duyma isteği varsa bu iş Allah için değildir. Bu iş riya içindir, nefsim için. Nefis kime bağlıdır? Nefis şeytana bağlıdır. Dünyada bir mürşide bağlı olmayan hiç kimse yoktur. Herkesin mürşidi vardır. Nefsin mürşidi şeytandır. Şeytan kime bağlıdır? İblise bağlıdır. İblis nereye gider? Cehenneme gider. Şu halde herkes niyetini çek etsin. Allah rızası için gönlümüzü, gözümüzü Allah yoluna verelim. İbadetten önce muhakkak sağlam bir görüşte olmamız lazım. Şeytanın araya girmemesi için çok mücadele etmemiz lazım. Mesela hayır yaparken şeytan bize çok müdahil olmak ister. Bir adam geldi dedi ki ya yol üstüne bir tane çeşme yapmak istiyoruz. Kardeşim sen de gel. Bu işe girelim. Her içen hayır dua edecek. Sevabını alacağız. Sen de bu işe girerken niyetin çeşmenin üstünde bir ismim yazılsın. Ticaret adımı, ticaret hanemin ismini koyayım ki yarın öbür gün başka bir yerde benim tabelayı gördüklerinde bu adam hayırsever bir adam, dur bundan alışveriş yapayım desinler varsa niyetinde, o riyadır. O hayırsız bir iştir. Ama gittim bir yerde çeşme yaptırdım. Yalnız şöyle dedim. Bak ben buraya çeşme yaptırıyorum ama ceddim Osmanlı gibi yaptıracağım. Osmanlı nasıl yaptırdı çeşmeyi? Sahibul hayrat. Hayırların sahibi. İsim yazmaz üstünde. Hacı Ahmet Efendi. Hacı Kerem Efendi. Yazmaz. Sahibul hayrat. Hayırların sahibi. Kim hayırların sahibi? Allah Teala. Bu çeşmenin sahibi Allah'tır. Ben onun aciz bir kuluyum. Bana verdiği nimetlerle yaptım. Beni bilmeseniz de olur. Ceddimiz boşuna söylemiyor. İyilik yap, denize at. Bilmezse balık, bilir Halık. Balık, simiti denize atanın kim olduğunu bilmeyebilir. Halık bilmiyor mu? Balığı yaratan bilmiyor mu? Biliyor. Her şeyimiz kayıtlı. Allah yazıyor. Bırak Allah bilsin. İnsanlar bilmesin. Sen dedin ki, ben ismimin yazılmasını istemiyorum. Çeşme yaptırmak güzel bir şey, çeşme yapılsın ama ismimi yazmayın dedin. Ama adamlar çok keyiflendi, başka esnaflara da örnek olsun diye gittiler senin ismini çeşmeye yazdırdılar. Bu rüya olur mu? Olmaz. Bu rüya değildir, sen istemedin çünkü. Senin niyetinde ismini gizlemek vardı ama insanlar seni deşifre ettiler. İnsanlar seni açtılar. Bir hacı komşum Çin'e gidiyor. Çin'de geceleyin otel odasında yatarken kapı tıklanıyor. Gidiyor kapıyı açıyor. Bir bakıyor iki tane Çinli kız. Tercüman yanlarında diyor ki masaj ister misiniz? Hacı amcaya. Hacı amca da şöyle diyor. Vallahi kızlar ben hacıyım. Size dokunamam. Ama siz bana ne isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi bu olay buna benziyor. Eğer sen istemezsen, eğer sen adının konulmasını istemezsen bu rüya olmaz. Ama onlar senin adını yazarsa problem yok. Yazsınlar. Sıkıntı yok. Hocam burada cevaza giriyor. Yani bu hacı amcanın yaptığı caiz diyebilir miyiz? Dört gözle bana bakıyorsunuz ya. Dört gözle bakıyorsunuz şu anda ve caiz de hocam, caiz de. Aramızda Çin'e giden çok var. Biz tüccar adamız. Böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey yok. Bu hacı amca tabii sohbetlere gitmediği için, muhtemel bu paralel cemaatten olduğu için caiz, caiz. Her şey caiz onlarda. Kadın eli bir erkeğin eline değemez. Ne masajı? Bırak masajı. Masajdan bahseden kim? Bir kadının eli bir erkeğin eline değemez. Haramdır. Allah'ın peygamberi hiçbir kadının eline dokunmamıştır. Günümüzde çakma şeyhler vardır. Kadın eli tutuyor. Böyle bir şey yoktur İslam'da. Kimse kimseyi aldatmasın. Allah'ın peygamberinden daha üstün olamaz kimse. Allah'ın peygamberinden daha vicdanlı olamaz kimse. Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi kirlenecek eğer bir kadının elini tutarsa. Ama sen bir kadının elini tutabiliyorsun çünkü kalbin çok daha temiz. Kirlenmez. Bu cehalettir. Daha ötesini söyleyeyim, kötü niyettir. Kötü niyetlisin. Bu cehaletten öte. Dolayısıyla niyeti sağlamlaştırmak lazım. Bir hayır yapacağımız zaman kat'i bir suretle bunu Allah için yapacağım dememiz lazım. Allah bizi şaşırtmasın. Amin. Mevlana'mız Mesnevi'de bir dervişi anlatıyor. Bunu da anlatayım, kapatalım. Mübarek diyor ki bir derviş vardı. Derviş her gece yatmadan önce Allah'ı zikrederdi. Zikrin lezzeti diline vurmuştu. Sanki her Allah deyişinde diline bir bal damlası çalınıyordu. Böyle bir lezzet alıyordu. Ancak bir gün şeytan ona geldi ve şöyle dedi. Şeytan hep bu zikir derslerinde, bu ibadetlerde gelir ve vesvese verir. Şeytan geldi ve şöyle dedi. Ya kardeşim, sen boyuna böyle Allah'ı zikrediyorsun, Allah Allah diyorsun da hiç karşı taraftan bir lebbeyk sedası işittin mi? Lebbeyk buyur demek. Buyur kulum. Derviş şöyle düşündü. Ya hakikaten be. Yıllardan beri Allah'ı her gece zikrediyorum. Hiç Allah'tan bir işaret görmedim. Hiçbir lebbeyk sedası işitmedim. Ben bu zikri bırakayım. Ben bu dersi bırakayım. Dedi. Zikri bıraktı ve yattı. Allah'ın sevdiği kuluymuş. Bir işaret olarak rüyasında Allah Teala yeşiller içinde Hızır'ı gösterdi. Hızır geldi ve şöyle dedi. Ey derviş! Niye Allah'ı zikri bıraktın? Niye Allah'ı zikretmeyi terk ettin? Bu büyük nimeti neden terk ettin? Derviş şöyle dedi. Ben Rabbimi zikrettim. Ondan hiçbir işaret görmedim. Artık onu zikretmeye yüzüm yoktur, utanıyorum. Demek ki ben sevmediği bir kuluyum ki bana hiçbir işaret vermedi. Bak şeytan nereden kandırıyor? Biz dünyaya işaret görmek için mi geldik? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ demiyor mu Kur'an'ın hemen başında? Müminler gayba iman etmiştir. Hiçbir şey görmek istemez. Hiçbir şey görmeye ihtiyacı yoktur. O gayba iman etmiştir. Biz görmediğimiz cehenneme iman ettik. Görmediğimiz cennete iman ettik biz. İşarete ihtiyacımız yok ki. Kainat denilen bu resim bize işaret olarak yeter. Hiçbir resim ressamsız olmayacağı gibi bu kainat da ressamsız olmaz. Benim işaretim budur. Hazreti Ali radıyallahu anh boşuna mı söyledi? Görmediğim Allah'a iman etmem. Ne demek istiyor bu? Allah'ı gördü mü? Allah'ı Efendimiz Aleyhisselam'dan başka kimse görmedi. Başka bir şey söylüyor. Öyle bir resme bakıyorum ki her yerde Allah'ın işini görüyorum. Her yerde öyle kaliteli, öyle ince, öyle kompleks işler görüyorum ki bu işler kendi kendine olamaz. Şu halde ben görmediğim Allah'a iman etmem. Bu sözün manası budur. Şeytan dervişi aldatmaya çalışıyor. Kandırmaya çalışıyor. Bırak diyor. Derviş kendini böyle savunuyor. Hızır diyor ki sen zikret. Senin Allah'ı zikretmen demek, onun sana buyur kulum demesi demektir. Senin ağzına gelen o lezzet, o nimet, o tat, ibadetten aldığın o haz, o zevk, Allah'ın buyur kulum demesidir. Bundan daha güzel bir işaret olur mu? Allah hakkında hiçbir ilmi olmayanlar onu zikretmezler. Herhangi bir dara düştüklerinde Allah'ın adını anamazlar, ona yalvaramazlar. Çünkü kalpleri perdelenmiştir. Akılları perdelenmiştir. Kulakları ve gözleri perdelenmiştir. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışave. Ayeti onlar için inmiştir. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Kulakları mühürlenmiştir. Gözleri mühürlenmiştir. Artık dönmezlerdi. Dönmezlerdi. Sen de böyle bir lezzet varken sen nasıl Allah'ı zikretmezsin? Firavun'u düşünmez misin diyor Hızır. Bu ona nasihat üstüne nasihat veriyor. Allah bize de Hızır'ı göstersin inşallah. Amin. Amin. Sen Firavun'u görmez misin diyor. Allah ona o kadar büyük nimetler verdi ki dünyanın en zengin insanı oldu. Bu kadar nimetin sonucunda şöyle dedi. Yeryüzünde bir ilah varsa bu ben olmalıyım. Haşa ve kella. Allah ona öyle bir nimet verdi ki hastalanmama nimeti. Hiç hastalanmadı. Başı bile ağrımadı hayatı boyunca. Firavun'un. Allah düşmanı. Allah olduğunu iddia ediyor ama başı bile ağrımıyor. En büyük sıkıntılar peygamberlere geliyor. Sonra salihlere geliyor. Böyle bir adamın başı bile ağrımıyor. Buna imtihan deniliyor. İmtihan. Allah sana böyle bir nimet verseydi ve Firavun gibi olsaydın memnun mu kalırdın? Ey derviş diyor. Şu halde sen sakın ola ki zikri terk etme. Sakın ola zikri bırakma. Zikir dersinden ayrılma. Bu zikri terk ettiğin zaman bil ki şeytanın tuzağına düştün. Şeytanın kucağına oturdun. Onunla hasbihal ettin. Onunla evlendin. Şu halde derviş kardeşlerin bu hikayeden ciddi bir ibret alması lazım gelir. Allah'ı zikretmeden geçirdiğimiz her gün boş gün demektir. Allah'ın adını anmadan yattığımız her yatak bize dikenli yastık demektir. Dikenli yatak demektir. Acı verir, sıkıntı verir. Bu dünya bir mihnet evidir. Bir sıkıntı evidir. Efendimiz Aleyhisselam bu dünyayı bir sıkıntı yuvası olarak telakki ediyor. Bize böyle anlatıyor. Bu sıkıntı yuvasında karşımıza çıkan bütün buluşlar bu sıkıntılı dünyayı kolaylaştırmak içindir. Bu sıkıntılı hayatımızı kolaylaştırmak içindir. Bütün buluşlar, bütün yeni buluşlar insanlığın hayatını kolaylaştırmak içindir. Düne kadar mektup yolluyordum bir yerden bir yere. Mektup bir haftada gidiyordu. Ulaşır mı ulaşmaz mı belli değil. Şimdi internet üzerinden maili yolluyorsun 10 saniye içinde karşı tarafta. Buluş. Düne kadar telefonu böyle böyle çeviriyordun. Şimdi tak tek tuşa basıyorsun hızlı aramayla. Karşı taraftasın. Telefonu da cebinde geziyorsun. Ulaşım çok kolay. Teknoloji çok ilerledi. Düne kadar Arabistan'a bir ayda gidiyordun. Bugün 3 saatte uçakla gidiyorsun. 3 saatte. Bütün bu buluşlar, bütün bu yenilikler, teknolojik ilerleme hayatı kolaylaştırmak içindir. Neden? Hayat zordur. İstediğin kadar kolaylaştır. Hayat zordur. Ekmek aslanın ağzında değildir, midesindedir. Bu hayat bir çile hayatıdır. Bu zor hayattır. Şu zor hayatı bir örnekle anlatayım. 7 gün var haftada. 6 gün çalışıyoruz. Bir gün dinleniyoruz. Adalet mi? Neden? Hayat zor. Çok çalışman gerekiyor, az dinlenmen, az eğlenmen gerekiyor. Kendi çalışma saatlerinden hesap et. Dünya sıkıntı ve mihnet evidir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah'ımız bizi öyle bir yere davet ediyor ki, orada sıkılmak yok. Orada yorulmak yok. Orada zorluk yok. Orada hep nimet var. Orada istediğimiz herhangi bir şeye sadece kün demek var. Burada Allah'ımız herhangi bir şeye kün dediği zaman ne oluyor? Oluyor. Allah bu kudretin küçük bir kısmını bize verecek cennette. Rabbim gitmeyi nasip eder inşallah. Amin. Herhangi bir şeyi dilediğimiz zaman ne diyeceğiz? Ol. Portakal ol. Hemen karşımıza portakal olacak. Hocam cenneti bize çok kısa bir şekilde tarif edebilir misin? Size birisi gelirse derse ki, kardeşim bana cenneti tarif et, ona şu hadis-i şerifi zikredin. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Hadisi kutsidir bu. Salih kullarım için cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akılların hayal edemeyeceği nimetler hazırladım. Hadis budur. Bu hadis bütün cennet nimetlerini kucaklar. Hepsini kapsar. Ne demek istiyorsun hocam? Gözlerin görmediği diyor. Bugüne kadar dünyada gördüğün nimetlerin tamamı oradakinden daha düşük demektir. Kulakların işitmediği, bugüne kadar ne güzellik işittiysen, ne rahatlık, ne huzur işittiysen, ne nimet işittiysen, cennette bundan çok daha üstü var. Çünkü Allah Teala diyor ki, kulakların işitmediği nimetler hazırladım. En önemlisi geliyor. Akılların hayal edemeyeceği. Bu dünyada kendin için bir saltanat hayal et. Herkes de ister bir tane krallığım olsun. Atlarım olsun, arabalarım olsun, uçaklarım olsun. Son model arabalar. Hanımlarım olsun, arkadaşlarım olsun. Herkes beni şakşaklasın. Bir krallık hayal et. Allah Teala Hazretleri diyor ki, akılların hayal edemeyeceği. Demek ki cennetteki nimetler bundan da üstün. Bundan da üstün. İşte cenneti bir adama tarif edeceğiniz zaman bu hadisle tarif ediniz. Ayetlerle başladım. Bak, bitiremedim. O sureyi bitiremedim. Bana iki saat daha verin, size İstanbul'u vereyim. Latife yapıyorum. Tamam. Haftaya inşallah hallederiz. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Bari işi edebiyle bitirelim. Ayeti, sureyi kapatalım. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar namazları üzerinde ciddi değildirler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Onlar riyakardırlar. Riyakardırlar. Anlattığım bütün meselelerde riyakarları anlattım. Allah bizleri bunlardan etmesin. Amin. وَيَمْنَعُونَ الْمَاءُونَ Daha beteri var. Hayra da mani olurlar. Hem riyakarsın, hem namazını ciddiye almıyorsun, hem de kendini geliştirmeye çalışan, ilim meclislerine gitmeye çalışan adamı engellemeye çalışıyorsun. Hem zekat vermeye çalışan, hayır hasenat yapmaya çalışan insanları engellemeye çalışıyorsun. Hem içkiyi bırakmaya çalışan adamı engellemeye çalışıyorsun. İç diyorsun, iç diyorsun, devam et diyorsun. Hem hayır yapmıyorsun, hem de hayır yapanlara engel olmaya çalışıyorsun. İşte bu Maun suresidir. Kur'an'da okuduğunuz, namazlarınızda okuduğunuz bu Maun suresini bundan sonra okurken biraz daha inşallah düşünerek, hayal ederek, manasını tahayyül ederek okumaya çalışınız. Sultanımla bitireyim. Allah rızasından başka maksat için ilim öğrenen veya ilmini dünya menfaatine alet eden cehennemdeki yerine hazırlansın. Hepiniz buraya bir ilim öğrenmeye geliyorsunuz, bir ahlak öğrenmeye geliyorsunuz. Yolumuz iki kanat veriyor elhamdülillah. Hem zahiri kanat, yani akaid, tefsir, fıkıh, hadis ilminden kesitler, hem batıni kanat, tasavvuf ilminden kesitler. Elhamdülillah. Bu kutlu yol, bu güzel yol ikisini de beraber veriyor. Biz ne kadar eksik olsak da yol veriyor. Sultanım Aleyhisselam bizi bir noktada ikaz ediyor. Yine buraya geliş niyetinizi sağlam yapın diye bu hadisi zikrettim. Allah rızasından başka maksat için ilim öğrenen. İlim öğreniyorsunuz. Bu ilmi niçin öğreniyorsunuz? Eve gittiğinizde kendinize bu soruyu sorun. Ben bu ilim meclisine geliyorum. Burada bak 100 tane, 150 tane genç var. Her hafta gidiyorum elhamdülillah. Ben niye buraya gidiyorum? Kendinize bu soruyu sorun. Kalbinizi kontrol edin. Veya ilmini dünya menfaatine alet edin. Ben bu öğrendiğim ilimleri dünya menfaatine alet etmek için mi öğreniyorum? Yani insanlar bana karşı bakışları değişsin, güvenlerini kazanayım ve onları kandırayım, kazıklayayım, ticaret hayatımda sözüme itibar etsinler. Ve puntunu bulduğum anda ters yüz edeyim. İstediğim şekilde onları kandırayım diye mi ben buraya geliyorum? Cehennemdeki yerine hazırlansın. Böyle yapan kullar o ateş olan yere, o cehenneme hazırlansın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah'ım bizi affet. Amin. Kalbimizde herhangi bir riya varsa, bizim bilmediğimiz, karıncanın adımlarından daha gizli olan riya varsa Allah'ım sen bağışla. Amin. Kalbimizi düzelt. Amin. Açık şirkten sana sığınıyoruz Allah'ım. Amin. Gizli şirkten de sana sığınıyoruz Allah'ım. Bugüne kadar yaptığımız bütün günahları affet. Amin. Dilimizden bilip bilmeden herhangi bir elfaz-ı küfür çıkmışsa, hallerimizden, tavırlarımızdan bilmeden herhangi bir ef'ali küfür çıkmışsa, Ya Rabbi sen günahlarımızı affet. Amin. İmana tekrar döndük, sen şahit ol Ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة